Yuh ancak memleketine, ailesine, kendine olana aittir. Yuh memleket çocuğuna değil, memleket düşmanına aittir. Uzaktan yakından yuh çekme bana, sana senin gibi gibi baktım ise yuh. Efendi görür bütün insana, hakkın kullarını yıktım ise yuh. Yuh yuh yuh yuh yuh yuh soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, fakire, yetime, halka kıyanlara, yuh nefsine uyanlara yuh. Ben hacı değilim, muska yazmadım, muska yazmadım. Boş boşuna Arap halkı gezmedim. Kuvvetli sevip zayıf ezmedim. Namussuza boyun boyun büktüm ise yuh. Yuh yuh, yuh yuh ben öyleysem, yuh yuh sen öyleysen yuh. Ne demek efendi, bey ve bu köle? Ne demek efendi, bey ve bu köle? Fakir soymak yakın, şırmı kamide. Her dakika başında bin bir hile. Yapıp yapıp baka baka çektim ise yuh. Yuh yuh soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, nefsine uyanlara yuh. Bu kadar milletin hakkın alanlar, hakkın alanlar, onları kandır, seydur, seydur, seydur, zevke dalanlar. Diplomayla olmaz olmaz hakim olanlar, suçsuzun başına çöptüm ise yuh. Yuh yuh yuh yuh soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, memlekete kıyanlara yuh. Mahzuniyim benden benden başlar asale, başlar asale. Asillere faydos ve güzelin kalle. Şu insanlık derde derde girerse şayet, ben onu sevmekten bıktım ise yuh. Yuh yuh yuh yuh yuh yuh ben böyleysem, yuh yuh sen öyleysen, yuh yuh soyanlara, insana kıyanlara, yuh uyuyanlara yuh. Mm-hmm.